599 zł. A żelazko Tefal o mocy 2900 W. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299 zł. Teraz tylko 199 zł. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 29 czerwca, minęła 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Powstanie Biała Księga na temat okoliczności śmierci Barbary Blidy. Powołano specjalny zespół. Zaostrzenie sankcji wobec Białorusi stało się faktem. Ostatecznie zaakceptowała je Unia Europejska. Tragedia w Międzyzdrojach. Zmarł mężczyzna, którego z Bałtyku wyciągnęli plażowicze. Będzie Biała Księga na temat okoliczności śmierci Barbary Blidy. Mają przygotować zespół doradców powołany przez ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. Na czele trzyosobowego zespołu stanęła prokurator w stanie spoczynku Iwona Palka. W południe, jak poinformowała rzeczniczka prokuratora Anna Adamiak, odbyło się pierwsze spotkanie zespołu. Zadaniem tego zespołu będzie przygotowanie, opracowanie Białej Księgi, czyli takiego zbioru usystematyzowanego dokumentów, a te dokumenty to akta prowadzonych postępowań w sprawie tego tragicznego zdarzenia oraz akta, dokumentacja związana z działalnością Komisji Śledczej, która została powołana w Sejmie do zbadania okoliczności śmierci byłej posłanki. Była posłanka SLD zastrzeliła się w kwietniu 2007 roku podczas próby zatrzymania przez ABW. O ataku terrorystycznym mówi szef serbskiego MSW przed ambasadą Izraela w Belgradzie. Ochraniający placówkę policjant zastrzelił napastnika, który wcześniej zranił go strzelając z kuszy. Funkcjonariusz był przytomny, kiedy zabrano go do szpitala. Przeszedł operację usunięcia strzały z szyi, jest na intensywnej terapii. Trwa ustalanie tożsamości napastnika, okoliczności ataku i możliwych motywów. Unia Europejska ostatecznie zaakceptowała zaostrzenie sankcji wobec Białorusi. Wstępną decyzję w tej sprawie podjęli w środę ambasadorowie 27 państw. Restrykcje są wymierzone w handel, usługi oraz transport. Jeśli chodzi o handel, to Unia rozszerzyła zakaz eksportu technologii podwójnego zastosowania oraz tych, które mogłyby się przyczynić do zwiększenia białoruskich zdolności przemysłowych i które mogą być przejmowane przez Rosję. Są dalsze ograniczenia w eksporcie na Białoruś, technologii związanych z żeglugą morską oraz towarów luksusowych. Unia zabroniła także importu złota i diamentów z Białorusi, helu, węgla i ropy. Jest też lista usług, których unijne firmy nie będą mogły świadczyć na Białorusi. Chodzi m.in. o zakaz usług księgowych, inżynieryjnych, prawnych czy informatycznych. Aby uniemożliwić obchodzenie sankcji, wprowadzono na przykład zakaz reeksportu na Białoruś m.in. broni palnej i amunicji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Nie udało się uratować życia mężczyźnie, którego plażowicze wyciągnęli z Bałtyku w Międzyzdrojach. Zmarł mimo reanimacji. Policja ustala jego tożsamość i okoliczności śmierci. Zgłoszenie o tonącym mężczyźnie policja otrzymała przed 9 rano. Szczecinianie chcą całorocznego lodowiska. Złożyli petycję, pod którą podpisało się 1000 osób. Władze Szczecina mówią, że pomysł jest ciekawy, ale budżet jest już zamknięty. O szczegółach Artur Molenda. Budowa lodowiska pochłonie około 15 milionów złotych, szacuje pomysłodawca Aleksander Pluciński i dodaje, że Szczecin wykorzystać może środki unijne i dofinansowanie z rządowego programu budowy lodowisk. Stąd pomysł na to, że Szczecin nie powinien mieć lodowiska. Jest największym miastem, w którym nie ma żadnego rozwoju klubów sportowych, sportów łyżwiarskich. Nie ma struktur w ogóle związkowych, ani klubów. Więc pytanie, dlaczego tak ma być? Pod petycją w sprawie budowy całorocznego lodowiska w Szczecinie podpisało się ponad 1000 osób. Super pomysł, żeby się nie nudzić w Szczecinie. Pojawiła się też propozycja nazwy obiektu. Kraina lodu. Kraina lodu. Bardzo fajna sprawa by była. Lód w lecie! W Szczecinie jest dziś 27 stopni Celsjusza. Rafał Molenda, Polskie Radio. Święto Literatury w centrum Warszawy w Ogrodzie Krasińskich. Do wieczora potrwa piknik literacki Biblioteki Narodowej. Są rozmowy o książkach, warsztaty, atrakcje dla dzieci i stoiska wydawnictw. Na jednym z nich poetka Katarzyna Fabisiewicz czytała swoje wiersze, a jej przyjaciółka Anna Raskolnikow śpiewała i grała na lirze korbowej. Pole, las, woda, wieś. Do Warszawy godzin 5. Wróć. tym ostatnim tomie, moim Bajkonury, w zasadzie każdy wiersz ma zaszyfrowany utwór muzyczny. Ja jestem z Kurpiowszczyzny, bo w sercach każdego Kurpia muzyka odgrywa olbrzymią rolę. To było w ogóle bardzo ciekawe, bo pierwszy raz to robiłyśmy z Katarzyną i ja mam wrażenie, że Katarzyna zaczęła zupełnie inaczej czytać po tym, jak ja zaśpiewałam. Pole, woda, wieś, wieś, wieś, dziura w ziemi. A ja miałam wrażenie, że oprócz tego, że jedno jest publiczność, która słucha, że mam jakąś taką, nie wiem, bratnią duszę, która zna te pieśni, więc to było strasznie fajne. Tematem przewodnim pikniku jest życie i twórczość Czesława Miłosza. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia słonecznie, tylko na wschodzie przelotny deszcz, a na południowym wschodzie także burze. Na termometrach od 24 do 30 stopni, chłodniej nad morzem 18. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. To już pół roku bez abonamentu dla Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego nie przekazuje spółkom należnych środków. Maciej Świrski osłabia państwo. Rozgłośnie są elementem obrony Polski przed agresywną polityką Rosji. Bez tych pieniędzy możemy zamilknąć na zawsze. Kto wtedy przekaże wam istotne informacje? To wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, na tej wielkiej wyprzedaży to gdzie kupować? Barbara, no w Media Expert, zresztą sama posłuchaj. Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład opaska sportowa Xiaomi Smartband 7 NFC. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 249 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 199 z kodem rabatowym taniej. Jako dietetyk na wątrobę zawsze polecam Prolifer, ponieważ zawiera składniki wspierające właściwą pracę wątroby. Często ze względu na dietę, wiek czy masę ciała zwracam uwagę na poziom cukru we krwi. Wtedy proponuję nowość Prolifer Diabeto. Suplement diety Prolifer Diabeto dba o wątrobę, a dodatkowo zawiera wysoką dawkę morwy białej, która przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu cukru. Stosując Prolifer Diabeto osiągamy obie te ważne korzyści. Prolifer Diabeto. Zdrowa wątroba i prawidłowy poziom cukru. Aflofarm. Wyciąg z liści garczocha wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Czas na misję nakarmić mięsożercę. W Carrefourze wszystkie kabanosy marki Tarczyński. Aż 20% taniej z zarejestrowaną kartą Payback. Oferta ważna do 30 czerwca. Carrefour z Payback. Jeszcze tańsze wyjście na zakupy. Problemy ze snem dotykają coraz więcej osób, nie tylko tych starszych. Dlatego warto umieć sobie z nimi radzić. Tabletki Positivum Sen zawierają melatoninę oraz naturalne składniki, które ułatwiają zasypianie oraz pomagają przespać całą noc bez wybudzeń. Zawarta w suplemencie diety Positivum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciągi z ziela melisy i szyszek chmielu pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Positivum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Polecam. Ewa Gawryluk. Aflofarm. Jak lato, to Allegro Your Season. Już teraz sprawdź szeroki wybór telewizorów z gwarancją najniższej ceny. Te i tysiące innych produktów na lato znajdziesz w jednym miejscu. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 15:08. Po prostu wschód. Magazyn Piotra Pogorzelskiego. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy Trójki i tych, którzy słuchają nas w serwisach streamingowych. W tym odcinku porozmawiamy o nakazie aresztowania najwyższych rangą rosyjskich urzędników wojskowych wydanym przez Międzynarodowy Trybunał Karny oraz o islamie na Kaukazie Północnym. Przyjrzymy się też, jak żyje niewielka diaspora inguska w Polsce, a to za sprawą filmu Obczyzna Piotra Wysockiego. Zachęcam do zaglądania na nasze profile w portalach społecznościowych i słuchania muzyki z playlist Po prostu Wschód na Spotify i w YouTube. Yes. To była ukraińska grupa Set Sweet z utworem Toj, kto pisniu graf. My łączymy się z Wacławem Radziwinowiczem z Gazety Wyborczej, wieloletnim jej korespondentem w Moskwie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Zanim przejdziemy do głównego tematu rozmowy, chciałem cię zapytać, jak rosyjskim władzom spodobała się debata Trump-Biden, bo istnieje jakieś takie nie do końca dobrze uzasadnione, moim zdaniem, przekonanie, że zwycięstwo byłego prezydenta w listopadowych wyborach ucieszy Kreml. Czy ucieszyła porażka obecnego w tej debacie? Nie, jeżeli chodzi konkretnie o Władimira Putina, to ani go zmartwiła, ani go ucieszyła, bo on spał. No tak powiedział rzecznik, prawda, Władimira Putina? Jego rzecznik powiedział, że to nie jest istotna sprawa dla Rosji, całe te wybory amerykańskie. I nie jest to powód, żeby sobie pan Kremla nastawiał budzik na godzinę czwartą, kiedy się to zaczynało czasu moskiewskiego. No oczywiście to jest minoderia, to jest po prostu oszustwo, ponieważ po pierwsze bardzo obchodzą wybory i bardzo mają zresztą doświadczenie, bardzo by się chcieli do nich wtrącać Rosjanie, ale ja myślę, że tak naprawdę, i to nawet wynika z tego, co Putin mówi wprost, bo Putin pytany chyba 6 czerwca, tak, 6 czerwca, kto jest lepszy dla Rosji, czy Biden, czy Trump, to on przyznał, że jednak chyba Biden, bo Biden jest bardziej przewidywalny, obliczalny, trzyma się jakichś zasad, a z Trumpem to nie wiadomo. No to też jest gra, no bo żeby odsunąć podejrzenia, że stoi za Trumpem Rosja, to lepiej tak powiedzieć. Natomiast ja uważam, że tak naprawdę to Rosja ma swojego kandydata i nie jest to ani Mr. Biden, ani Mr. Trump, tylko to jest Mr. Chaos. Oni by chcieli, żeby było jak najwięcej zamieszania w Rosji, w Stanach Zjednoczonych. Dziennik Kommersant właśnie napisał, że byłoby świetnie, gdyby na przykład prezydentem był Trump, a większość w kongresie mieli demokraci, albo na odwrót Biden i konserwatyści. Wtedy żadna decyzja prezydenta by nie przeszła. Byłoby coś, co już mieliśmy, że długo miesiącami nie można było zatwierdzić decyzji Bidena, bo nie chciał tego kongres zdominowany przez konserwatystów. Pomocy, tej ogromnej pomocy finansowej dla Ukrainy. I Rosja gra tak samo zresztą jak i w Polsce, jak i w europejskich wyborach. Rosja gra na chaos. I z tym się musimy, i to musimy zrozumieć, i to musimy brać pod uwagę. Tak, ale chyba na razie nie słyszeliśmy o jakichś takich przypadkach konkretnych wtrącania się czy zaangażowania Rosji w kampanię wyborczą w Stanach Zjednoczonych. No, to takie rzeczy wychodzą na wierzch dopiero po jakimś czasie. No, choćby nawet już działania Tuckera Carlsona, ulubionego dziennikarza amerykańskiego Putina, no to już można byłoby podciągnąć pod to. No, także to i działalność mediów rosyjskich, tych międzynarodowych, też tutaj już jest i jest już widoczna. Więc, a co tam za kulisami się jeszcze dzieje, no to może się dowiemy, a może się nie dowiemy nigdy. W każdym razie, no przecież widzimy, no to również na przykładzie tego, co się dzieje w Europie, jak bardzo się Rosja angażuje w to, żeby swoi wygrywali, jak ich popiera, jak ich chwali. I finansuje też. No wydaje mi się, że ta przegrana Trumpa by była też na rękę dlatego, że sam Trump by się z nią nie pogodził i to by też chyba zwiększyło znowu chaos właśnie w Stanach Zjednoczonych, to o czym mówiłeś wcześniej. A to jest warte każde pieniądze. Oczywiście, że tak. Jakiś Majdan w Waszyngtonie, kolejny szturm Kapitolu, no to po prostu jedna wielka radość. Dobrze, przejdźmy w takim razie do Europy, do Międzynarodowego Trybunału Karnego, który 25 czerwca wydał nakazy aresztowania byłego ministra obrony, obecnie sekretarza Rady Bezpieczeństwa, generała Siergieja Szojgu i szefa Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych, czyli generała Waleria Gierasimowa. Tutaj chodzi o ataki na obiekty cywilne, w tym infrastrukturę energetyczną, a tym samym wyrządzenie celowych, nadmiernych szkód wśród ludności Ukrainy. Czy w ogóle w Rosji ktokolwiek się przejął tym właśnie nakazem, tymi nakazami aresztowania? A właśnie, że tak. Jest. A ja nie powiedziałem, że nie. Jest reakcja. Jest reakcja, nie jest to wielka reakcja, ale znamienna, ponieważ w Dumie natychmiast pojawił się projekt ustawy, która zabrania deputowanym do Dumy wyjeżdżania za granicę do krajów, które przestrzegają decyzji Międzynarodowego Trybunału Karnego bez specjalnej zgody ze strony władz. Czyli jednak lęk przed tym, że ta lista może się składać nie tylko z czterech, lista osób ściganych przez Trybunał, nie tylko z czterech osób, to znaczy Putina, pani Białowej, rzeczniczki praw dziecka, Gierasimowa i Szojgu, że może być jeszcze znacznie dłuższa i raptem ktoś, kto się znajdzie w zasięgu Trybunału, może trafić do aresztu, no i do aresztu w Hadze. Więc oczywiście Moskwa jak zwykle gra zucha, że nam to w ogóle nic dla nas nie znaczy, że oni sobie mogą straszyć nas, wydawać tego typu dokumenty, ale to nas w ogóle nie dotyczy. My nie respektujemy, my nie respektujemy decyzji Międzynarodowego Trybunału Karnego. No ale jednak obawa o swoich jest, że ktoś może znaleźć się w nieodpowiednim czasie, w nieodpowiednim miejscu i wtedy się okaże, że jest ścigany. No i mogą być kłopoty. No oczywiście, no tu jest też jednak taka nie do końca czysta, dwulicowa gra. No bo my mówimy o tych decyzjach, to najwięcej było mowy wtedy, kiedy Putin stał się poszukiwanym, żywy czy martwy, znaczy raczej żywy, przez Międzynarodowy Trybunał Karny. Wtedy się o tym bardzo wiele mówiło, ale no z drugiej strony Stany Zjednoczone też nie respektują tego, co orzeka Międzynarodowy Trybunał Karny. Stany Zjednoczone też mają ludzi, no choćby wojskowych, którzy biorą udział w kolejnych wojnach i też mają dużo za uszami. No ale tutaj Amerykanie nigdy w życiu swoich nie wydadzą decyzji Trybunału podporządkować się nie chcą, nie muszą, bo po prostu w tym nie uczestniczą. Więc no tu propaganda moskiewska, kremlowska ma silne argumenty przeciwko tym decyzjom i silne argumenty, żeby przedstawić swojej opinii publicznej, że to jest dla Rosji krzywdzące, bo nie my jedni tak robimy. I nie my jedni mamy no, tego typu problemy. Często zdarza się, że osoby, które są w jakiś sposób objęte rosyjskimi sankcjami, na przykład zakazem wjazdu na terytorium Federacji Rosyjskiej, mówią, że to jest taki znak jakości, że to świadczy o tym, że one dobrze wykonują tutaj swoją pracę, na przykład dziennikarze. Ty też przecież byłeś wydalony z Rosji, więc to jest taki, powiedzmy, znak jakości nadawany, stamtąd uznawany tutaj, że rzeczywiście ci ludzie dobrze pracują. Czy jest też takie może myślenie trochę w Rosji, że jeżeli ktoś jest ścigany przez Międzynarodowy Trybunał Karny, to znaczy, że rzeczywiście dobrze broni imienia rosyjskiego, dobrze broni państwa, dobrze prowadzi wojnę? Ojej, to są takie targowiska próżności. Ja przepraszam bardzo. Ja mam z całą pewnością dożywotni, tylko nie wiem, czyje życie ma się skończyć, moje czy Putina. W każdym razie dożywotni zakaz wjazdu do Rosji, również na Białoruś. Także tam, wcale nie uważam tego za znak jakości, bo bardzo bym chciał tam dzisiaj pracować jako dziennikarz. To uważam, że straszna krzywda mi się dzieje, że tego nie mogę. No, trudno. Trudno, ale dlaczego targowisko próżności? Z jednej strony ludzie reżimu oczywiście gratulują sobie. Znalazłeś się na liście, no to jesteś swój, jesteś wyróżniony. No to nawet są takie sceny w Dumie, że o, kolejny tutaj towarzysz znalazł się wśród objętych sankcjami. Witamy, chwalimy i w ogóle i takie rzeczy. Ale z drugiej strony jest taka kategoria jak agent zagranicy, kategoria prawna w Rosji, która dotyka opozycjonistów, że opozycjonista, którego władze doceniły, powiedzmy to w ten sposób, jest uznawany za agenta zagranicy. To jest specjalny status prawny, bardzo dokuczliwy i trudno jest z tym działać, trudno wręcz jest z tym żyć. No ale jeżeli kolejna osoba, jakiś pisarz, działacz kultury, polityk opozycyjny trafi na listę agentów zagranicy, a to jest taki rytuał, że Ministerstwo Sprawiedliwości co piątek ogłasza kolejnych, to wtedy, jak widzę w mediach społecznościowych, natychmiast sypią się gratulacje i pochwały. Więc no to jest takie, no takie na odwrót, ale to są tylko gesty przecież. Jaka jest obecnie pozycja Szojgu? Bo on był ministrem obrony, teraz jest sekretarzem Rady Bezpieczeństwa. Na ile ten organ jest istotny? Czy też jest to taka przechowalnia, troszkę taka zamrażarka, gdzie się spycha tych, którzy zajmowali ważne stanowisko, ale właściwie nie wypada ich totalnie zwolnić całkowicie, więc oferuje im się właśnie miejsce w Radzie Bezpieczeństwa? Znaczenie instytucji w Rosji jest zależne od pozycji i znaczenia osoby, która tą instytucją kieruje. Rada Bezpieczeństwa Narodowego jest właśnie tego przykładem. Chcę przypomnieć, że w 1999 roku Putin, startując do swojej wielkiej kariery, był nie tylko szefem FSB, ale szefem Rady Bezpieczeństwa. I później został z tego miejsca, zajął stanowisko premiera, następcy Putina i w końcu prezydenta. Poprzednik Szojgu, Patruszew, bardzo bliski przyjaciel Putina, też był takim człowiekiem znaczącym bardzo, bardzo ważnym. No i przy nim Rada Bezpieczeństwa była ważnym organem. Teraz nie jest wyjaśnione, jak silna jest pozycja Szojgu. Czy on jako Siergiej Kożugietowicz z ciągnącym się za nim smrodem afer, ogromnych finansowych afer, niepowodzeń wojennych również na froncie, czy on jest mocny, czy też teraz w tej chwili przy nim Rada Bezpieczeństwa staje się taką synekurą. Raczej chyba to drugie. Raczej dostał ciepłe miejsce, posadę, ale nie ma takiego znaczenia, które by stanowiło, że Rada Bezpieczeństwa dzięki swemu sekretarzowi będzie miała znaczenie, a prawdopodobnie no jednak ustąpi z nieformalnemu, aktualnemu biuru politycznemu, czyli ludziom z najbliższego kręgu Putina. Nieformalna grupa, ale to oni decydują o wszystkim. A ta rada będzie przy Szojgu gaśnącej gwieździe, będzie miała coraz mniejsze znaczenie. A jeżeli chodzi o Gerasimowa, no bo on też nie może właściwie się chyba pochwalić dużymi sukcesami na Ukrainie. On tą inwazją dowodzi od 11 stycznia zeszłego roku, a dużych sukcesów brak. Pewne są oczywiście, to trzeba przyznać, ale chyba dużych postępów nie ma. On też chodzi, ale on dzisiaj chodzi, on jeszcze dzisiaj. Jest to może kwestia dni. Chodzi w glorii jednak człowieka, który dowodzi ofensywą rosyjską. Ta ofensywa rzeczywiście, można ją nazwać pełzającą, można ją nazwać i bardzo słusznie, krwawą, kosztującą bardzo, bardzo wiele ofiar, przynoszącą niewielkie efekty, ale jest. To już nie jest ta sytuacja sprzed roku, kiedy Moskwa się panicznie bała ofensywy ukraińskiej. Tamtą się udało zatrzymać. Ukraińcy ponieśli ogromne straty. Teraz Gerasimow dowodzi, może lepiej powiedzieć, kieruje armią, która powoli wprawdzie, ale idzie do przodu. Zaczyna się to zmieniać, no bo ostatnie dni pokazują, że mimo intensywnych ataków rosyjskich, tam codziennie około 150-180 ataków w różnych miejscach frontu, że mimo to front się właśnie ustabilizował, czy się stabilizuje. Więc tej mocnej pozycji on już mieć nie będzie i być może, już są takie ci patriotyczni blogerzy frontowi, takich Rosji się nazywa, oni już zaczynają szemrać, że Gerasimow przegapił moment, kiedy był ten głód broni na froncie ukraińskim, kiedy armia ukraińska nie miała amunicji i cierpiała biedę tak naprawdę, że Gerasimow tego jednak nie umiał wykorzystać, a tu już się zapowiadają duże zmiany, bo i mobilizacja Ukraińcom się jakoś tam udaje i dostawy broni zaczynają płynąć rzeką. Także to być może jest jakiś zmierzch Gerasimowa. No tak, to jeszcze zobaczymy. To rzeczywiście jest kwestia przyszłości, może bliskiej też. Chciałbym, żebyśmy jeszcze porozmawiali o jednym wydarzeniu, a nawet wydarzeniach z czerwca, dlatego że w zeszłą niedzielę w Dagestanie zginęło 17 osób, w tym 15 policjantów. To były walki, zamachy terrorystyczne na dwie prawosławne świątynie, dwie synagogi oraz posterunek policji w Derbencie i Machaczkale. I wcześniej, nie wiem czy twoim zdaniem można wiązać te wydarzenia, mieliśmy zakładników w więzieniu w obwodzie rostowskim Rosji 16 czerwca. Tam 6 więźniów podających się za zwolenników państwa islamskiego wznieciło bunt. Czy to można powiązać, czy rzeczywiście zaczyna Rosja mieć problem z tym wojującym islamem? Ona tego problemu nigdy nie skończy, z tym problemem nigdy nie skończyła. On jest stale. Jak się obserwuje doniesienia z regionów rosyjskich, szczególnie kaukaskich, ale nie tylko, to co chwila coś się dzieje, gdzieś kogoś aresztują, gdzieś jest jakaś strzelanina, gdzieś ogłaszają, to się nazywa reżim operacji kontrterrorystycznej u nich, kiedy się zamyka jakiś kawałek miejscowości i tam zaczynają działać, to bardzo brutalnie, siły zbrojne, żeby 2-3 ludzi zastrzelić i to jest stale. Zaskoczenie jest inne, zaskoczenie jest mentalne, ponieważ cała propaganda, cały aparat państwowy rosyjski działa na to, że jedynym przeciwnikiem Rosji jest dzisiaj Ukraina i stojący za nią Zachód, a świat islamski jest za Rosją. A tu raptem wychodzi taka rzecz jak zamach terrorystyczny na Krokus City Hall, bardzo krwawy, bardzo okrutny, bunt w więzieniu w Rostowie, przedziwny, raczej wsparty jakimiś dziwnym zachowaniem służb więziennych. No i ta wielka strzelanina w 2 miastach, synchronizowana, której zginęło według mnie nie 20 osób, ale chyba 25, bo w sumie z tymi, którzy zostali zastrzeleni z napastnikami. Tak, jeszcze 5 napastników, tak, rzeczywiście. Tak, to jest bardzo poważna sprawa. Na tyle poważna, że z jednej strony trzeba jakoś przestroić propagandę i powiedzieć, że naszym wrogiem jest nie tylko Zachód, ale mamy też innego wroga, który nam towarzyszy i który nam grozi już od dawna, od bardzo wielu lat. Rosjanie się tego przestraszyli, ja mówię, i to bardzo poważnie, mówię to dlatego, że minister spraw wewnętrznych Kołokolcew raptem objęty sankcjami, nie wpuszczany na Zachód, jedzie do Stanów Zjednoczonych, no niby na sesję ONZ-u, ale Amerykanie dali wizę, ubłagali Rosjanie, żeby dali jemu wizę, bo on ma rozmawiać ze swoimi kolegami amerykańskimi o problemie terroryzmu. To jest bardzo znacząca rzecz. że jednak mimo wszystko zerwania kontaktu, wrogości i tak dalej, będą te rozmowy, no bo Rosjanie nie mają informacji. Przecież przypomnijmy sobie, przed wydarzeniami w Krokus City Hall Amerykanie ostrzegali. Putin powiedział, że to będzie. Putin powiedział, że nie zwracajcie na to uwagi, to jest prowokacja amerykańska. Ale okazało się, że Amerykanie mają lepsze informacje i bez współpracy z tymi ludźmi z podziemia islamskiego walczyć jest trudno, a więc ta niespodziewana wyprawa ministra spraw wewnętrznych Rosji do Stanów Zjednoczonych. No, czyli jednak faktycznie władze przyznają, że jest problem. No trudno nie przyznać, są trupy. No, tak jakby nie patrzeć, 150 w Krokus City Hall, 6 w Rostowie, 25 w Machaczkale i Derbencie. A to nie koniec, bo ten niepokój nie tylko w Dagestanie jednak się czuje. I to ja to widzę z tego, co tam między sobą ludzie piszą, jak się wymieniają opiniami właśnie na miejscu. Czyli cały czas tutaj sytuacja może jeszcze, możemy mieć do czynienia z kolejnymi tego rodzaju wydarzeniami. To nie jest wykluczone. Wacław Radziwinowicz, Gazeta Wyborcza. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Marcin Lenarczyk i Automat, Toska Lezginka, to jest utwór z filmu Obczyzna. W studiu jest ze mną Piotr Wysocki, autor dokumentalnego filmu Obczyzna. Obraz można zobaczyć m.in. obecnie w warszawskim Kinie Kultura. Dzień dobry. Dzień dobry. Serdecznie witam Państwa. I cieszę się, że mogłem usłyszeć muzykę z filmu Obczyzna. W twoim filmie mamy trzech bohaterów, Inguszy. Oni szukają swojego miejsca w Polsce. Śledzimy ich losy na przestrzeni 10 lat. Powiedz, jak ich odnalazłeś? Jak w ogóle wpadłeś na temat, żeby opisać właśnie losy tej grupy? Ponieważ Ingusze nie są raczej dość dużą grupą w Polsce. Wiesz co, to ma trochę taką dłuższą historię, dlatego że ja pracowałem przy robieniu warsztatów w ośrodkach dla uchodźców. I takim pierwszym ośrodkiem, w którym pracowałem, to był ośrodek w Bytomiu. I tam grupa artystów pracowała głównie z dziećmi, z młodzieżą, właśnie z Kaukazu. I wtedy się zainteresowałem jakby tą społecznością. Natomiast ten ośrodek rozwiązano. I to, co było fajne jakby w tym projekcie, to robił Stach Ruksza z Kroniki, z Centrum Sztuki Współczesnej w Bytomiu, że to nie było takie jednorazowe działanie, tylko to było takie działanie, które no, miało w sobie taką cykliczność. Co miesiąc przyjeżdżał jakiś artysta, więc my się tym ośrodkiem w pewnym sensie opiekowaliśmy. Kiedy ten ośrodek został rozwiązany, jak przyjechałem do Warszawy, gdzie mieszkam i pracuję, to napisałem właśnie projekt na coś podobnego i zacząłem warsztaty prowadzić w ośrodku na Targówku i tam spotkałem Mowlata, który też wykonywał swoją misję, Mowlata właśnie z Inguszetii, i on uczył tam tańca i no i przekazywał jakby swoją tożsamość, kulturę tym właśnie mieszkańcom ośrodka. Też dużo osób tam było właśnie z Kaukazu. Bo ten motyw tańca właściwie tam się przewija w tym filmie, prawda? Jest bardzo duża scena na samym początku z tańcem zikr. To jest też coś, co robiłeś tutaj w Warszawie. Tak, tak. Jak poznałem Mowlata, Mowlat jest choreografem, tancerzem, to zaprosił mnie do swojego domu w Warszawie i pokazywał mi nagrania z Inguszetii na jeszcze taśmach VHS. I to były różne nagrania, to były takie tradycyjne tańce kaukaskie, które państwo możecie jakoś tam kojarzyć, jeżeli chodzi o teatr, ale w pewnym momencie pokazał mi Mowlat nagranie z rodzinnego domu, rytuału, który się nazywa właśnie zikr. Zikr to znaczy wspominanie. I jest to bardzo ciekawy rytuał. Zresztą Kaukaz jest przepełniony różnymi takimi magicznymi rytuałami. I ten rytuał zikr to jest taki rytuał wspólnotowy, gdzie uczestnicy podczas tego rytuału śpiewając piękne pieśni, następnie tańcząc, można powiedzieć, wpadają w trans. Jest rytuał modlitewny, no bardzo taki, bym powiedział, obrazowo interesujący. Czy to jest rytuał muzułmański, czy to jest jakoś powiązane też z innymi wierzeniami? To jest rytuał muzułmański, natomiast Ingusze islam przyjęli dosyć późno, bo w XVIII wieku. Jest to jakiś taki rodzaj trochę jakby ich wcześniejszych wierzeń, też sufickich, bo jakby ma to różne konotacje, natomiast oni byli wcześniej jakby poganami, a byli też takim plemieniem bardzo walecznym, a ten rytuał jest muzułmański, ale on jest charakterystyczny tylko dla tej części Kaukazu. On występuje w Inguszetii i w Czeczenii i przez taki oficjalny islam, można tak powiedzieć, nie za bardzo jest nawet tak tolerowany, bo ma taką pierwotność w sobie bardzo mocną, no, wyjątkową. To jest bardzo dynamiczna scena rzeczywiście z tym tańcem zikr, bo też realizowałeś podobny projekt tutaj w Warszawie, tak? Tak, tak. W Królikarni. Tak, jak się, znaczy zikra jakby Ingusze robią, bo to jest, tak jak powiedziałem, rytuał modlitewny i oni go robią w różnych intencjach. Jak się rodzi dziecko, jak umiera ktoś, jak pada deszcz za dużo albo nie pada, jakby intencja jest bardzo, no może być wszelaka jakby intencja. I tak się zbiegło w tym czasie, kiedy poznałem właśnie Mowlata i ten rytuał mnie najbardziej zainteresował, bo no, czegoś takiego wcześniej nie widziałem. To Agnieszka Tarasiuk w Królikarni robiła taką wystawę dużą, Skontrum się nazywała, o sztuce, o rzeźbie dawnej i rzeźbie współczesnej. I cała Królikarnia była wypełniona rzeźbami klasycznymi ze zbiorów jakby muzealnych, ale też było zaproszonych sporo współczesnych artystek i artystów. No ja zostałem do tego jakby, do tej wystawy też zaproszony. Zajmuję się działaniami społecznymi, pracuję z różnymi grupami wykluczonymi. No to jest na dłuższą rozmowę, natomiast pomyślałem sobie, że wystawa o rzeźbie, jak zobaczyłem ten rytuał, tą ilość mężczyzn kręcących się, wirujących jak derwisze w kręgu, to pomyślałem sobie, że super by było zaproponować Mowlatowi i jego diasporze, czy nie chciałby czegoś takiego zrobić. No i zgodził się i Królikarnia na chwilę zamieniła się, przestała być jakby galerią sztuki w ogóle, zamieniła się coś zupełnie innego. No i nastąpiło takie spotkanie wschodu i zachodu, można powiedzieć, dwóch kultur, dwóch cywilizacji. Tamte rzeźby zostały zasłonięte, tak? W tej sali, gdzie odbywał się ten rytuał. Tak, tak. Rytuał się odbywał w głównej sali w Królikarni, gdzie ona była wypełniona rzeźbami, nazwijmy to, naszej cywilizacji śródziemnomorskiej, klasycznymi. Satyr porywający nimfę, czy tam inne motywy znane nam ze sztuki greckiej. Natomiast jakby w islamie, także i u Inguszy właśnie, nie można przedstawiać wizerunków ludzi, zwierząt. No i ten rytuał jakby no nie mógł się odbywać wokół tych rzeźb. Natomiast oni znaleźli na to swoje bardzo fajne rozwiązanie. Owinęli to rzeźby flizeliną, białą, takim białym materiałem. Bardzo estetycznie, bardzo tak z szacunkiem do tych rzeźb. I one zostały jakby zasłonięte, rozłożono matę, na której się ten rytuał odbywał. Na początek zawsze jest jedzenie, bardzo takie, to wszystko jest kolorowe, wchodzą arbuzy, wchodzą owoce, jest spożywanie posiłku, zaczynają się takie śpiewy piękne na kilka głosów i one powoli się rozwijają, coraz mocniej wchodzą jakby w takim, rytm się ich zmienia ze spokojnego na bardziej dynamiczny i w pewnym momencie, jak jest już ten moment uniesienia, wtedy wszyscy wstają do góry i zaczynają powoli chodzić w lewą stronę w kręgu, w prawą stronę, potem przyspieszają i no jest to coś niesamowitego, dlatego że ci ludzie no, wpadają po prostu w trans taki bardzo mocny i to się dzieje bez żadnych używek, bez w czystej jakby postaci energetycznej i dochodzi do takiej wspólnoty. Oni się stają jakby jednością i są jednym jakby organizmem. Trochę jak ławica ryb, jak coś może takiego. No rzeczywiście to przypomina ławicę i no, na pewno można znaleźć w internecie nagrania z ikru i obejrzeć, jak wygląda ten rytuał, ale Mowlat to nie jest jedyny twój bohater, prawda? Tam jest jeszcze kilku innych, między innymi jest bokser. Tak, tak. Później, bo taki był początek, to były dawne lata, 2011 rok, kiedy zrobiliśmy właśnie ten rytuał. Jakby zrobiliśmy, dlatego że powstał też zapis wideo. Ja się zajmuję poza filmem jakby dokumentalnym. To też jakby to jest jeden ze środków, którymi się wyrażam, ale zajmuję się wideoartem, takimi działaniami multimedialnymi. I w obczyźnie też można to zobaczyć, dlatego że jest tam kilka włożonych właśnie wideoartów moich, które są na temat, wchodzą jakby w narrację całego filmu, czyli trzyma się to opowiadania, ale to są też osobne prace, które cały czas powstawały przez te 11 lat, kiedy ten film powstawał. No i po tym właśnie wydarzeniu w Królikarni Mowlat mi zaproponował, żeby pojechać z nim do Inguszecji. I tam poznałeś jego rodzinę i też innych Inguszy, którzy później tutaj się znaleźli? No, tam poznałem jego rodzinę. Zamieszkaliśmy w domu jego brata. Inguszetia to jest bardzo taka mała społeczność. Jest to republika Federacji Rosyjskiej. Najmniejsza z republik. Najmniejsza i dalej jest w Europie jakby geograficznie. Ma stolicę, która się pięknie nazywa, bo nazywa się Magaz, to znaczy miasto słońca. Generalnie jakby słońce dla Kaukazu jest ważne. Jest nawet takie powiedzenie słońce Kaukazu. I też mają w swoim herbie jakby znak solarny, który jest bardzo zresztą gdzieś tam z tym zikrem, ma też pewnego rodzaju jakby konotacje. Jakby dla nich w ogóle figura koła jest taka bardzo istotna. No ale wracając do tematu, zamieszkaliśmy w domu brata, który jest między innymi takim właśnie człowiekiem od zikra. Wszędzie go zapraszają, właśnie jest śpiewakiem też, jest osobą, która prowadzi, bo ten rytuał też ma przewodnika, który się opiekuje jakby tym rytuałem. I ten brat i ta rodzina nas przyjęła, taka rodzina, wiele dzieci, duży dom z czerwonej cegły. I tam mieszkaliśmy i ten brat nam pokazywał właśnie te wszystkie tradycje, bo z Inguszami jest tak, że gdybyście państwo tam przyjechali tak z ulicy, no teraz się nie da tam pojechać, no to różne może być, ale jeżeli oni zaproszą już cię do swojego domu, to oni wtedy cię już nie chcą z tego domu wypuścić tak szybko, więc mieliśmy super doświadczenie, byliśmy jakby u samego źródła. Brat Mowlata jest starszy od Mowlata, więc jeszcze Mowlat już mieszkał w Warszawie, a przez brata bardziej poznaliśmy jakby te tradycje kaukaskie i tam się zaczął początek filmu, a jak wróciliśmy do Warszawy, no to zaczął się rodzić pomysł, żeby kontynuować ten film. Na początku miał być o Inguszetii, albo nawet nie wiadomo o czym, taka była to po prostu wyprawa w nieznane, bo ja się zorientowałem w pewnym momencie, pomimo tego, że przeczytałem parę książek, czy się dowiadywałem na różne sposoby o tej kulturze, to w pewnym momencie zorientowałem się, że nic o niej nie wiem. Jak wróciliśmy do Warszawy, no to zrodził się taki pomysł na połączenie tych dwóch światów i poprzez właśnie Mowlata zacząłem spotykać następnych bohaterów, między innymi jego bratanka boksera zawodowego, który walczył na ringu zawodowym, i ucznia Mowlata Alego, najmłodszego, bo jest trójka bohaterów, młodego tancerza. Jak oni odnaleźli się tutaj w Polsce? Czy ta Polska się stała ich domem, czy jednak rzeczywiście jest tą tytułową obczyzną? No właśnie, no obczyzna. Dlaczego obczyzna? Dlatego, że to jest takie słowo polskie, takie zarezerwowane dla nas, Polaków. Jesteśmy narodem imigrantów, mamy w tym bogate tradycje. Powstało bardzo dużo literatury, bardzo dużo poezji na ten temat i takiej tęsknoty naszej, że tęsknimy za ojczyzną, będąc na obczyźnie. I tak się jakoś utarło, że ta obczyzna jest gdzieś tam, no ale czasy się zmieniły. Polska jest krajem już o takim dostatku i dobrobycie. Jak się okazuje, stała się obczyzną też dla innych kultur i to jeszcze dla kultury muzułmańskiej. Jak wiemy, w ostatnim czasie nie była to i nadal nie jest przychylna kraina dla ludzi z innych kręgów kulturowych, o czym świadczyły przecież czerwone paski, pokazywanie imigrantów w złym świetle, czy kryzys na granicy polsko-białoruskiej. I ostatnio nawet szczucie przecież ludzi zdjęciami osób o innym kolorze skóry, więc można się domyślić, że no nie jest łatwo być na obczyźnie w Polsce właśnie. No ich to dotknęło bezpośrednio, jakieś takie prześladowania? Czy bardziej to wynikało z takich jakichś niesnasek lokalnych, osiedlowych powiedzmy, czy dzielnicowych? Bo to jest Praga Północ, prawda? To jest ta dzielnica. Duża część filmu była kręcona na Pradze, ale bardziej na blokowiskach. Właśnie też mi tak trochę zależało, ale też dlatego, że tam mieszkają właśnie Ingusze. To jest osiedle Białostocka, bloki na Białostockie, taki brutalizm lat 80. I ta Praga nie jest taką Pragą, jak warszawiacy ją bardziej kojarzą ze starych kamienic, tylko bardziej jest właśnie takim blokowiskiem w moim filmie. No różnie to bywa. Młode pokolenia są pogubione, oderwane od tożsamości, różnego rodzaju niesnacki tam dochodzą. Jest to dzielnica, ta biedna, po lewej stronie Wisły, gdzie właśnie ci imigranci mogą znaleźć dla siebie miejsce, bo są tańsze mieszkania. Jest to też dzielnica, gdzie jest bardzo dużo slumsów. Co ulica, to jest zupełnie co innego. No tak, ale jakby ale czy myślisz, że gdybyśmy my, czy państwo polskie, czy też różne instytucje państwowe prowadzili inną politykę, ci ludzie by inaczej żyli, bardziej by się integrowali? Bo tam no, oni zahaczają o świat kryminalny, tak, w tym filmie. No tak, jest wątek, w którym główny bohater Mowlad ląduje jakby w więzieniu. No i w areszcie jest przetrzymywany 2,5 roku, po czym od tego momentu minęło 5 lat i ciągle nie ma na niego żadnych dowodów. To jest też taki moment, kiedy no, zmieniła się w Polsce władza i bardzo mocno też szukano na imigrantów jakiegoś takiego medialnego haczyka, żeby pokazywać w złym świetle, i on się stał taką ofiarą trochę systemu. Film nie jest głównie o tym i ma szersze jakby spektrum działania, ale ten moment i ta sytuacja jest pokazana też i mocno zarysowana. Natomiast zapraszam państwa do kina, bo film leci w kinie teraz Kultura do czwartku. Bo nie będę streszczał całego filmu, niech troszeczkę tajemnicy zostanie. Ale tak, ale ten problem przystosowania się też, czy bycia innym, jest też takim motywem przewodnim. I na pewno ten film warto obejrzeć. Ja zachęcam i zachęcał też Piotr Wysocki, jego autor filmu Obczyzna. Bardzo dziękuję. Dziękuję ślicznie. I to już wszystko w tym wydaniu Po prostu Wschód. Zachęcam do słuchania także poprzednich odcinków. Można je znaleźć na stronie i w playerze Polskiego Radia, a także w serwisach streamingowych. Do usłyszenia za tydzień. Żegna się Piotr Pogorzelski. Моя полночная звезда больному миру посвети, туда, где все погребено под ядом страха и тоски. Разлей друзьям своим вино, рассыпь надежды лепестки. Льются дождями сны, музыкой тишины, снятся нам эти сны. Вместе устроим мы, все вместе устроим мы похороны войны. Льются дождями сны, музыкой тишины, снятся нам эти сны. Вместе устроим мы, все вместе устроим мы похороны войны. В суровый час, когда вокруг пропало все, что ты любил, не прячь глаза, придумай звук, чтоб этот мир объединил. Спой песню свет, чувак, спой о любви, и будет так. Со всей землёю для войны устроим похороны мы. Льются дождями сны, музыки тишины, снятся нам эти сны. Вместе устроим мы, все вместе устроим мы похороны войны. Льется дождь.